Sarangayana Thank you.

batas ma ni pa Nadawi di nati gusti nadaramat muka wasa rei suwa rati gusti Thank you. Pamon belum tak nilai bayar, ngelangkang di nak lamunan.

Thank you.